kona lobili kamonanga na baninga ekomi epai ya bango babaloli tongo etani nakei kotambola na ngai nayoki lisolo bakotongo ngai iyeyeo nga nasolola lisusu na nani bisika biso nakotambola se nkombo na ngai iyeyeo soka likambo nalobaki na baninga ebomi mboka ekomi ndongo e bisika biso nakotambola se nkombo na ngai iyeyeo soka likambo nalobaki na baninga ebomi mboka ekomi ndongo matie sateo kaka ndenge moko matie bato salisaka lelo bakoma bambanga nasala nini safi oko anga moni makila mabenga naloba na nani mama ee nasalisa teo kaka ndenge moko matie tosalisaka lelo bakoma bambanga nasala nini safi oko mama o sheri safinga na we mama o mama nga napesi yo rezo ya ninio o sheri safinga na we bakonaka bana ekoi mama o mama nga napesi yo rezo bakonaka biso manzaka o sheri safinga na we mama mudakona erobikola ndakate o mama nga napesi yo rezo bakonaka singa na yo o sheri safinga na we mama libanzana nga na yo o mama nga napesi yo rezo tala mbote mama o sheri safinga na we mama kizoleleko ya o mama nga napesi yo rezo okolaka bana ya ngumago o sheri safinga na we mama aseti ya punda ni mateke o mama nga napesi yo rezo okola o sheri safinga na we mama okola o mama nga napesi yo rezo Yo calico akila mavenga na lobana nani mama ere na salisa teo kaka ndenge moko matie bato salisa kalelo bako mamamba na nasala nini safiogo anga moni makila mavenga na lobana nani mama ere Nasalisa teo, kaka ndenge moko matie Bato salisa kalelo bako mabamba na nasala nini safiogo Mama, oh sheri safinga na we mama Oh mama ngana pesi o rezo Rezo ya ninyo Oh sheri safinga na we mama Tomakona kabana yangu mago Oh mama ngana pesi o rezo Bakoli baye kome la biso Oh sheri safinga na we mama Oh mama gana pesi Una koyangara koyokate Oh sheri safinga na we mama Una koyawese kutunate Oh mama gana pesi oreso Tomoli bepesi ngana yo Oh sheri safinga na we mama Kokola Oh mama gana pesi oreso Kokola Oh sheri safinga na we mama